xamantena zahaba dafa dem yakhluqu li bind khalqan ak mbindef ta khalqi kem ne sama mbind man fa fal yakhluqu lima len di lacc moy nañu bind zarratan ab zarra manam ab atom aw wala bok li yakhluqu nañu bind habatan ab pep aw wala bok sha'iratan aw dom wa dom orge Hein? Vous avez dit? Lui, on prend la tellement la légère qu'on nous fait. Hein? Lui, on le prend la légère. Oh, oh, quel de tueur d'arra? Voilà ma dénue, tchara. Comme que débat où? Non, non, quoi? Débat où est-ce que tu vis à mon fils, si c'est qu'elle est mère? Comme que débat où, l'autre, ça n'a pas lieu d'être. Non, non, non. Déjà, nous, bon, de toute façon, bon, c'est. Lui, tu vois, tu côté de l'île, moi, t'as envie de voir, quoi. C'était un peu politique, quoi, donc. Déjà, mais sinon. Le fait que mu am muy am ci keur yi da ngay gis kuko def ci bir keur di kaas nan way way statue bi mu def yow dindil bi ci ñu keur bu par dindil bi ne ci keur dindil bobu ne ñepp dindil bi nekk seen keur lolu suñ ko defé lu kaas après ñu daal di dem toji ji bele OK mais dindil bi ne ci keur tamit Hein? Ah, haram deg lu ki baxu. Mais yow ana ana sa bas. Ko ngay deg war ko. Ndebe ni yow di nga def lolou ba pare di muy am ben jeexetal ci xolu president. Dañu sama bu ko tax sama bu. Ah. Fu ci gida. Kon fa nabaha mu melala bi zarrati ci atom wa sha'irati ak pep doomu orge alama ci lo xamantene huwa mum a'zamu minha mo ko gëna maggo akbar tu mo gëna reuy manam fa nabaha dafa yete wala dafa yete dafa yete wala bi zarrati wala manam dafa wax ne minu bindu atom minu bindu pep niñu bind hein pep moy pep dugug ko niñu bind orge hein ak yu mel non niñu bind ciep hein ak yu mel non yi ndaw yoyu non nañ ko bind comme fi alquran wax nañu bind zubab fa yakhluqu zubaban lañ yakhluqu zubaban bok lañ yow wa biñu meuna bind weñ moñu ngi seen yi ngeen statue yi par exemple voilà commencé lañ ci gis wala yi mënuñu ko yu ndaw yi c'est comme managu ñu yoy nak lan ngay xalaat ci défar nit kuy dox lan ngay xalaat ci défar nak wuy nay hein ñu xalaat ci défar fas wuy mbé nga xamni dang koy mëna rendi tobaski ko nak hein xar wuy mbé ha wala fas wuy ngay xaa ndor ko meuna jël hein parce que fere dañ leen dañ wax dundal leen li ngeen defal waaw dundal leen li ngeen defal kon buñu leen waxon pep ñu ko gëna yomb ko wala mo gëna yomb kon gëna yomb wala muna wal maqsur li ñu nam ci indi li bob ba legi anna moy dal li mbirte mir hada li dal halu man moy halu kep ko xamantene tashabbahu bihi da nga nuru borom bi subhanahu wa ta'ala fi sanatati di defar suratan ak image fa kayfa ana naka halu man halu ki nga xamantene tashabbaha bihi def ko nurul fi khawas ki nga xamantene mom la jago ci rububiyyatihi ak momelam ak manam nekam bur wa ilahiyatihi ak yello gi mu yello ñu jamu ko waka zalika diki nonu man kep ko xamne tashabbaha bihi da nga nurul borom bi subhanahu wa ta'ala fil ismi ci tur alladhi bi nga xamantene la yam baghi du yello illa al-hululul mom yalla lul mom yalla wax do mom kesse kamalikul amlaki kom buru buri wa hakimul hukami ak atte kato agni atte kali wona wi ak yu mel non ñooñu ñepp ñoyam atte muna waqad ah yep ben la rek moke ñoyam ay shahid shah kom le yent bi don ter salalah bu tuddu shahid shah shahid shah wala mi ni sax dina ko ñew dina ko indi manam waqat deug deug sabata saxna fi sahihi ci sahih bi manam bi nga xamanteni manam liñ ci nam moy ñaar sahih yeb ndax ñewna ci sahih al-imam al-bukhari hadith numero 5253 ñewna ci sahih al-imam muslim hadith numero 2143 rahmatullahi alayhima anin nabiy jole ko ci yenente bi batay sallallahu alayhi wa sallam taxal nañ ci mom annahu qala sallallahu alayhi wa sallam dafa wax ne inna akhna'al asma' bok na ci turi gëna bonte gëna doyante gëna worate moy andallahi fa yalla rajulun moy nit ko xamantene ye sama dañu def dañ ko tuddé bi shahim shah shahim shah manam ay limuy tek moy malik moy bour bi moy malik bour muna la mulka amul ben bour illa allah kulul yalla la malika amul bour deug illa allah kulul yalla wa moy malikul muluk rek malikul amlak mom la yalla gëna bañ ci tour shahani shah man tour fers la pers dundu arab quoi shahani shah la ko pers la wala wa fi lafz amna ben nak ci kaddu ci hadith bi bo xamanteni ci sahih muslim la nek hadith numero 2143 muna aghyaz rajul ki nga xamne mom la yalla gëna méré mo gëna yalla dafa mer lol taruk meram ci koka allah fa yalla rajulun moy nit ko xamne ya sama dañ koy tudde bi malakal amlaki buru buri fa hadha ngali maqtullah moy taruk mer yalla waxa wa ak meram ala man ci kep ko xamantene tashabbaha bihi da nga nuru nurulu yalla fi ismi ci tour alladhi bi nga xamne la yambahi yelawul illa lahu lul mom yalla ñeel ko mom yalla fa huwa koku subhanahu fahuwa mom subhanahu bur yalla gacce nga la mom malikul muluk moy buru buri wahdahu mom ken wa huwa te mom moy hatimu hukami arte kat ñuy arte ñep wahdahu mom ken wa huwa moy alladhi ki nga xamantene yahkumu mom moy arte alal hukami ci mbolam arte kat kulluhum mbolam sen wa yaqdi te day teural arte day dogal alayhim ci sen kaw kulluhum ñom ñep la ghayrahu amul kenen ku melni mom de ci lolu de kenen fi nak ñu ngi bëgg dugg ci benn faslu bo xamantene faslu bu maggi mbir la bu mata bayyi xel la ndax du ñak mu am commentaire yu ñu ci duggal inshallah comme ce ni ñi def ak mom bu yexé ci masala yu melni rahmatullah rahmatullah 74e faslu bi mune faslun li daluy teqantal la ay mas'ala isaa'atu dhanni nyaaw ngort billahi ci bur yalla min a'zami dhunubi bok na ci gëjja maggi bakkar bakkar yi gëna mag moy nyaawé ngort jëm ci yalla comme li yenen ti wax sallallahu alayhi wasallam jikko yi gën ci jikko yi moy rafet ngort ci yalla ak rafet ngort ci jamm bi mais jikko ji yees ci jikko yi moy nyaaw ngort ci yalla ak nyaaw ngort ci jamm bi الامام القيم رحمه الله من اذا تبين بوليري هذا لي ني واخ سانك باتاي فها هنا في نك اصل امنا تشان عظيم بمغ بو خامني يكشف داي وني داي ديفوال سر المساله في سكر موتو موتو مساله بي وهو تي موي ان لي مير تي مير موي اعظم الذنوب غن جا ماغي بكر عند الله في الله سبحانه وتعالى اساءه الظن موي اساءه الظن نياوي نجوت بي تي موم الله سبحانه وتعالى fa innal musii'a adi naka adi ñaawé ju bi ci mom afdal na ndior xad deug deug zannabihi ndior na ci mom yalla khilafa kamalihi wutek matam al muqaddas gi nga xamantene dafa denc ci lepp lo xamne tak tak la takul sax sax luñ koy dindil fa zannabihi na ndior mu ndior ci mom nak ma yunaqidu lo xamne dafa firi wonte asma'uhu turum mom yalla wa safatu ak melom yi wa li hada li motax nak tawa'ada mudik allah mu tekk الله بور يالا سبحانه غاتي غالا ما موم الظانين اجي واي نيوت ني بي تي موم ظن سو ان نيوت غو نياو بما لم تي لو خامتاني بما تي لو خامتاني لم يتوعد به دي تكو كو خيرهم كينن كو دو نيوم با باسكو بو نياو نيوت جيمي تي يالا موي li nga xamne mom lool non la turum yu mag rafeti melaw yu yekati ko ni ñu mel nga xamantene dafa mat dayak mat te takul luñ koy dindil yow loola nga manam bo ñaawé jot ci mom manam yow da ngay dindi lool da ngay firi voilà da ngay day contradictoire ak turum yu rafet yak melaw yu yekati ko lum tekkul kër motax mune alayhim waral na sen kaw da'iratus sawi wërwëru mbonbon day wër ci sen kaw rek waxa de baté merena allah bur yalla alayhim ci sen ci ñoom waral wala anhum te rebb na len wa a'adda lahum te tekko na len dik na len jahannama sawar wa sa'at ak ñawma se nan gogulé mucc sotu fatu juroom ben laay yépp mu dig mu bolé ko dig len ko tekko len ko wa moy ci wërwëru ñaawte moy sen aduna mom lu bon rek mo len fi dal yalla méré na len te yalla da len rebb te dig na len sawara nak jaar na ma wa qalat wa hna ta'ala kawena mom bur yalla liman ñel ki nga xamantene ankara dafa wedde dafa dinget sifatam melo min sifat yi ci melami muna wa zalikum muna gis ngeen lolu sen zannukum mo sen jort allazi bi nga xamna zanantum mo ngeen jorton bi rabbikum ci sen borom ne dal du len dekkil yowmul qiyamati du wax lo o yoy non du xam li ngeen di def lu bari ci li ngeen di def du yalla du ko xam le fekke ngeen jort ci mom lolu han motax nak ardaakum ci la len toroxale fa asbahtum ngeen xey bokku min al khasirin ci way ñakki sura fusilat ayat 23 wa qala wa hna batay mun sunu borom subhanahu wa ta'ala kawana an khalilihi ci wal ci mbirum manam bi jele di netale ci kharitam bi ibrahim ala nabina wa afdal salatu wa salam annahu qala nga wax li qawmihi ñel ni tammi ci suratu safat ay 85 ba 87 ماذا تعبدون أيفكا آلهة دون الله تريدون فما ظنكم برب العالمين ماذا أنا لن مؤمن يخمن تنة تعبدون يينم كوي جامو أيفكا بعد أي دور أي سوسينين آلهة نجين جابي أي يالا دون الله باي في يالا تريدون ممجين دنم دي جمي فما ظنكم أنا لنجين أنا سين نيا ويم يمونا جي سين جوارت جينجين جوارت واي bi rabbil alamin ci borom mindeef bi awala bok fa ma zannukum ana sen jort gi li sen jort gi lu mu don way bi rabbil alamin ci borom mindeef yi manam ay neena limu ci nam moy fa ma zannukum ana lan moy sen jort gi wala yewu na sen jort gi an yu jazikum bihi ci ñu buñ leen ko fayé wala yewu na sen jort gi buñ leen ko fayé idha laqitumuhu bo leen tasse ak yalla wa qad abattum ta fek da ngay na jamu khayruhu kenen ku du yalla wa ma za zanantum ak anal an lan ngeen di njort bi hi ci mom hatta abattum ana lan moy li ngeen njort deug li nekk ci seen xel yi bi ci tourner comme ay khalat hatta abattum mbete ngeen jamu ma ahu andak bur yalla khayruhu kenen wa ma zanantum ana lan mom ngeen njort deug sax bi asma'ihi ci tourum yi mom borom bi subhanahu wa ta'ala wa sifatihi ak melom yu kawe yu rafeti subhanahu wa ta'ala wa rububiyyatihi ak momelam nga xamantene mom mbolam minde fi subhanahu wa ta'ala min an-naqs ana lan ngeen yott ci yi yep muy turum yi ak melom yi ak momelam gi nek gi mu nek bur ci yello ñu jaamu ko ana lan ngeen yott ci mom min an-naqs ci ay ñaw ci ak wañeeku hatta ahwajakum mbete ba lolu bama xelen pous len ci ngeen bi soxlo wo zalika lolé ila ubudiyyati ci di jaamu khayruhu kenen ñu dem xalat yu bon woru dubbu mo leen yobbu vraiment ba ngeen di soxla di jaamu ci kenen fa law zanantum bo leen jorton bi ci mom yalla subhanahu wa ta'ala ma lo xamantene huwa ahluhu yello nak ñu jor fa ko ci mom min annahu ci nakat mom alimun aji xam bi kulli shay ci bepp mbobi burul dara itam alimun ku xam lepp la wahu wa mom ala kulli shay'in ti lepp lo gis nak mudul dara itam qadirun ko am katan la ci lepp te sañ ko man ko wa annahu te mom yalla kat li wer bu won moy ghaniyun ko womal la ko am la riche na doyul wa an kulli ma siwa wali lenen ludul mom ak kenen kudul mom wa kullu ma siwa te lepp ludul mom te kenen kudul mom faqirun dafa aajo wo dafa soxlo dayak soxla ilahi jëm ci bur yalla subhanahu wa ta'ala wa annahu tilwer wo moy bur yalla mom subhanahu wa ta'ala qa'imun moy aji taxaw bil qist ci manu ta'ala khalqihi ci ngeefum yep wa annahu to mom bur yalla al mutafarrid moy ki wet bi tadbir khalqihi ci di soppani ko mindeefum la yushrikuhu du ko bokale fi ci lolé khayruhu kenen wal alim mom moy aji xam ju mom ciapatu li ci xam bi tafasilul umuri ci tekantelu mbir yi detaay mbir yep fala yakhfa du ko nubbu alayhi ci mom khafiyatun aji nubbu min khalqihi ci mindeefi wal kafi moy ki aji day aji fek lohum ñel len wax do mom kaxe fala yahtaju mom aji wowul ila mu'inin ci ku koy dimbali diko xetel war rahmanu bur yalla moy ki nga xamantene moy aji fess delu yermane bi zaati ci jëmum fala yahtaju aji wowul fi rahmatihi ci yermandem ila man ci ko xamantene yastatuhu danako dana am compassion ak mom wa hadha tili bi khilafil muluk bi khilafil muluk wute nak mburi aduna yi ñu xam de wa khayrihim ak ñeneen ñu dul ñom min ar-ru'asa'i ci njiti fa innahum ndax ñom ñepp nak motaju na way aajo wala ila man jëme ci ko xamantene ya'rifuhum dana len xam dana xam ahwala ra'iyati halu ñi ñi sam wa khawa'ijhum ak seeni aajo wa ila man ak ci ko xamantene yu'inuhum dana len xetale ala qada'i ci li fatha wa'ijhum seeni aajo wa ila man ak ci ko xamantene yastarhimuhum dana sako ci ñum yermande wa ila man ak ci ko xamantene yastatafuhum dana ak dina sako ci ñum ak manam ñewante bi shafaati ci gramu partajo ñu aajo ila wasayati ci am ay intermédiaire daruratan obligatoire bu obligé mënu ñu yor nguur gi ñom kessé mëno gisu président bo xamné lepp mo koy def amul il faut que mu am ay ministre am ay député fé am ay directeur bu géré telle société directeur et cetera yoy faut mo wax mo kess ki metto yi di dédé voilà koku motax dañuy soxla ay intermédiaire daruratan koku c'est obligé nécessairement li hajatihim ndax soxlo wo yi soxlo wo wa du'afihim ak senu new dole wa ak yim ak senu ñak katan sen incompétence wa qusuri ilmihim ak senu gatt xam xam fa amal qadirun dal yalla mom mi nga xamne moy aji ka am katan ala kulli shay'in ti lepp lo gis al ghani yu moy ki nga xamantene mom moy aji am aji womal bi zat yi ci jëmm bopam an kulli shay'in wulif lepp lo lu meuna doon al alim moy aji xam bi kulli shay'in ci bepp mbir ar-rahman moy aji fek del ji yermande ar-rahim moy ki nga xamantene mo sax dak ci bi yeurum jaamam yi allahi moy ki nga xamantene wasi'at yaatuna rahmatuhu yermande ma ala kulli shay'in bepp mbir fa idkhal lu wasa'ati di duggal ay intermédiaire baynahu ci digeunte mo bayna khalqi ak minnefum yi naqsul koku ak wagne ko la bi haqq ak wagne la bi haqqi rububiyyatihi ci aqqu momelam gi wa ilahiyyatihi ak bur nguur yello gi mi yello ñu jam ko wata xeyti ak wetelum gi wa di duggal keneen ci digeunte bi nan buma jamo koku mom dana yobbu jamu ga ci yalla ma na'buduhum illa liqarribuna ila allahi zulfa ñi jamu wuñ leen luddul ñu jégué ñelu yalla ñom loolu lañ wax ñom dal pour ñom fu fek jamu wuñu keneen yalla dal mom non il faut nga jamu keneen parce que yalla dafa kawé donc ñun dañuy jamu yalla di koku dañuy jamu koku mom moy yobbu affaire bi ci yalla wala moy yobbu jaarale ko fofu wala ci mom lañuy jaar dedet yalla dang koy jamu directement parce que yu ñep xam nako mom man nako voilà ci fi nak ci point bi ci ngay xamé ni tawassul di ñaan ci barke keneen bokul ak jaamu gi parce que bi tawassul yalla nga ñaan sauf que da nga ne ko yalla yow xam nga sama xaal waxuma ni ke xamna sama xaal yalla la wax ne mom xam nako yalla la wax ne xamna sama aajo yalla la wax ne mom legui nak yalla yow mi man yoy yow mi xam yoy yow mi nga xam ne yow rek ya man fajj lolou man xamna ni man rek boma xolé amana doom ko defal ndax sama xol setugul ba nga man mako yalla ma ngi lay ñaan nga xol ma sa barke yenente bi sallallahu alayhi wasallam reey ji muri ci yow nga def ko bo bul ko def ngir man sax boko deful ngir man nga def ko ngir mom lolo c'est que man nako def ak sama jëf xam nga gaay dañu contradictoire sama jëf ngi ni man nako def ak lolo lutax mënu mako def ak ki nga xam ne mo ay jëfum maam tabarkal ba am maqam bu kawé ci yalla gaay ne nak man buma woré man nan yalla sama barke koor gi xol ko nga fajal ma sama aabi ñu lool da ko def d'accord nañ te d'accord ruñ gani ci barke yenen tibi sallallahu alayhi wasallam yenen tibi ñaar yoon la wor ban maqama la am ci ko ci point bi ci ngay xamé ni ñom sen point bi bobu baaxu vraiment ñom c'est contre le top parce que hein oui mais le hadith grotte bobu ni wa li gi bon ñu toy sam quand même deng lool la nak mais par contre amma jaamu bi mom né man dedet samay aaju mom diw la koy diw rek mom bu ko yégué baxna du doon lo xamantene dama koy ñaan yalla duma ko ñaan yalla de man dama koy jaarale ci diw rek yoy mom mo baxul étymologie mo sax tawassul do lool voilà tawassul mom du won lool voilà yoy mo baxul ay masal par exemple ah man dal sa way samay julli mom manam man dal diw lay julli buma julli le diw mom mom xamna ni mi def après bu yobou ko ci yalla dedet wa man dal diw rek lay ligéyal buma ligéyalé diw jarul may julli jarul may wor buma nekké ci ligéyal diw rek lolou baxna bu diw contané ci man rek mom amna relation bu bax ak yalla lolou bokalé la mom la sayyidul hajji malik wax da naka la ko rote watariko awqatin li khidmati shaykhi ka'abiru asnamin biduni mirai bay ben waxtu jul nga bako ndax da ngay ligéyal ci sëri mu ne koko ki jaamu xërum ñoy yapp kep ci amul ben wérante ah lool la ñun lool lañ xam ñun de lool lañ xam mais am waaw ñun lool daal lañ xam ne moy jaamu yalla mom moy jaamu keneen moy bokkale bi mais am motax point bi lu am solo la wa aslu bi lu am solo la ci ne tawassul mom baxna bi bon moy moy yi ñu tuddu fi ko mune wazan mune motax ku def lool intermédiaire yoy ne buma jaamu buma ligéyele serigne bi rek jarul moy jaamu yalla koku nak zan wazan koku nak koku limu def graw na graw bu mak wazan te ndort na bi ci mom yalla zan saw ndort gu ñaw zan na sul wa hadha tali yastahil dafa impossible dafa manuta ne an yashra'ahu ci mu yonal ko mom yalla li ibadi ñeel jaam bi wayam tan yonta dafa xagn ci lu xol ci xel yi même nit ku am xel sax da ngay gis day commencé né non mais gaay na mot intellectuel yi pour nga duggal len ci yoy mom da ngay dafa convaincre mol fitari ak fitray wa da ngay gis ño xamantene ay kaw kaw lañ tout ça voilà sen yewuñ sax bu baax ci yeen affaire mais lool duñ ko def quoi parce que yalla rek lañu jamm wa motax ngay gis ko xamne dara la man xawma dara jangum ko mais xamna ni li mom yaakar li mom warta bax mom day xamni lool baxul wa motax lool dafa impossible ci yalla yonal ko wajawazu ak diko daganal wa qubhu banam mustaqirun aji saxla fil uqul ci xeli as salimati yi nga xamne dañu wir foko kul qabih mo fete kaw nak gep bon waaw mo yu wadexo dana leral hada lolu an al abidina aji jamuji mu'azzam mom mingi magal li ma'budihi ci kimi jamu muta'allihun di delu ci mom diko jamu khati'un bi aji tarahlu dhalilun di aji soufiel bopam la ko ñeel ko wa toroxlu ci mom batay hein wa rabbun te borom bi mom bur mom ta'ala kawena mu wax dafa mom kenn huwal ladhi moy ki nga xamantene yastahiqu yallona kamala ta'zim matu ak magal wal ijlal yikiti ak wa ta'alluhu ak jaamu wal khudu'u ak toroxlu wa dhill ak wacc sa bop toroxlu wa hadha tilika khabis haqqihi aqam la mom kesse pure aqam la faman aqbah adh-dhulm bok na ci gën jañawi togn an yu'ta ci ñu jox haqqahu aqam li ghayrihi ñeel keneen aw wala bok yusrika ñu bokale baynahu digënte mo baynahu ak digënte keneen fihi ci aq gogu ñu ne ko legi yow aq gi nga xamne sa aq la yow kesse yow bok ko ke ñu mel nga liggey bo wer de ñu ne la sa salaire bi yow ak diw yéno koy bok wala ñu jël ko jox ko kenen tout simplement lolo de bon mon code de fait doko de ah gre syndicat dina tagal fi yop syndicat le mo di bu syndicat bi wax waaw wala siyama rawatina iza kana bu fekenteene nak nek na alladhi ki nga xamantene jaala dañ ko def sharik jaala dañ ko def sharika ho di ku ko ñukoy bokalel mu fi haqi ci akam hu mom ci bopam abduhu ab jaamum la faf wo mom lu ko wute ci mom moko mom momelam la bu mu gëna gëna mom ci sama nas la ko won ah ñu sama ki man moko bolé mom ñu bu ko ci sama jox sama affaire yi ko ah non le kam da fa du jikul ko ah non subhanallah c'est aussi day siri ben ayé inna ash-shirka la dhulm azim mom lay siri depuis bob subhanallah hein la ilaha illallah hein manam dalay won ni mu nekké togn ni mu grawé ba nga gis né li vraiment voilà nitax mu nekk togn go xamanténi day waral vraiment li tax ku ko def mom yalla dula ko bal ni mu grawé lolou la lay mettre en évidence voilà quoi ki ni ngeen ko woron jox mom ci mom ni wulbeuti ko yoy wulbeuti sama akki ni ko jox mom waaw wala ngeen nan ñoko bok lolou do graw motam mu ne kama tim ni nga xamne qala wax nako taala kawena ci suratul rum ayat 28 mu ne daraba lakum mathalan min anfusikum هل لكم مما ملكت أيمانكم من شركاء فيما رزقناكم فأنتم فيه سواء تخافونهم كخيفتكم أنفسكم كذلك نفصل الآيات لقوم يعقلون ضرب صدنا لكم نيلين مثلا مثال من أنفسكم بوتكي تي سين بوب خول لين كو رك يين تي سين بوب هل لكم نخ نيل لين مما تي ليغا خامتيني ملكات موم نكو أيمانكم سين داي جوري min shuraka ay ci ko len koy bokal len fi ma razaqna ko ci liñ len wërsegal ñi nga xamne seeni jaam lañ yalla boole len wërsegal yalla wërsegal len dara ngeen bok ko ñom fa antum te nge bu wawa nak ngeen mujjo don fi ci seen momel gogo ci liñ len yalla wërsegal sawaun yam ci kep ha takhafunhum ngeen di sécurité ak ñom ci mbir mom ka xifatikum anfusukum rek wa moy comme yeen dal ni ngeen ci amé droit rek mom lañ ci amé droit niñ amé dem droit dal diko fégné wa voilà est ce que lolu xolal affaire bo ci bokal kadhalika ya la nemi ki nonu fasalu lañu tiqantale al ayati ay li qawmin yemi ñoo xamne yaqiluna dañu xel li ci xel war ko ko gëna xam ay manam lu ci gëmlu iza kana bu fekente na nek na ahadukum kenn ci yeen ya nafu day bañ an yakuna day foñu an yakuna ci mu nek mom lu ko hokku mom shariku ho di ku muy bokalal fi rizqihi ci wërsegam fa kayfa ana nakata jaaluna mom ngeen def li ñeel ma min abidi ci ñoo xamne samay jaam lañu suraka am may bokale ak ñam fi ma ci li xamantene ana man bi ne ci lola mutafarridun aji wit la wo wotu moy al ilahi yello gi may yello ñu jamo alati nga bi nga xamantene la tambagi yello wul li xeyri ñen kenen ku do man wala ta sey xote du wër ni ci waye ci kenen ku do man fa man zaama kep ko xamantene ndort na zalika lolu fa ma qadarani koku nak natuma haqq joxuma geud haqq qadari sama geud sama aqul deug deug sama nat ni ma tollu mom to xole wu ma nonu nat te wu ma nonu koku joxuma sama geud de wala azamani te magaluma haqa ta'zimi deug deug ni mo rona magale wala afradani te wetuluma manam jappul ni chapatulila bima ci lopp lo xamne ana man mutafarradu aji chapatulila bi ci mom wax bi man kesse doona khalqi wolli sama mindeef yeb fama qadaru fama qadarullah ñom manam melele wuñu natto tollolu wuñu yalla jappu wuñu yalla qadri bi haqq qadri ci kiyem niñ ko wara tollole manam gëdd giñ ko wara jox wa wala fama qadara melelu nattiwul allah bu yalla bi haqq qadri ci deug deug natto wayam man kep ko xamne da abada dafa jam maahu an nak bur yalla khayruhu kenen kama kem li nga xamne qala wax nako taala kawena mum bur yalla ci suratu al-hajj ci aya 73 mi mu ne ya ayyuhan nas duriba mathalan fastami'u lahu